Sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar? Ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezu hâbel Kur'âne mehcûra. Sadakallahul azim. وَبَلَّغْنَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş güzide bir nesil, sahabe nesli. Allah Resulü'nü Kur'an bize usve-i hasene diye tanıtır ya, ben onu biraz geniş anlarım. Eğer Allah Resulü usve-i hasene ise, onun mübarek ellerinde yetişmiş o nesilde usve-i hasenedir. Allah Resulü bize en ideal tip, en kamil misal, en kapsamlı modelse onun ellerinde yetişmiş nesil de öyledir. Çünkü o nesil 1500 senedir konuşuyor, bize rehberlik ediyor, hayatın her alanında en ideal örneği bizlerin önüne seriyor. Ve Kur'an defaatle dikkatlerimizi o nesle çekiyor. Siz Kur'an'ın şu ayetini bu dikkatin bir vesilesi olarak anlamıyor musunuz dostlar? Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Rıza makamını elde etmiş bir nesilden bahsediyoruz. Eğer rıza makamını elde etmiş bir nesilse Allah bize onların modelliğinin kesinlikle kıyamete kadar devam ettiğini söylemiş oluyor. Onlar böyle bir makamı ele geçirdiler. O halde ey onlardan sonra gelenler, siz de aynı makamı ele geçirmek istiyorsanız, Allah'tan razı olmak istiyorsanız ve Allah'ı razı etmek istiyorsanız işte size modeller. Bakın onlara, onlar gibi olmanın yollarını arayın. Biz de böyle bir sevdanın taliplisi olarak onların arkasından yürüyoruz. İstiyoruz ki o rıza makamını biz de elde edelim. İstiyoruz ki Allah'ı bizden razı edelim. Biz de Allah'tan razı olalım. İşte bu isteğimizin fiili bir göstergesidir sahabenin Kur'an anlayışını talim etmek. Öğrenmek istiyoruz ki o anlayışı kavrayalım. Vahyin ilk muhatapları gibi ilahi kelam ile nasıl ünsiyet kurdularsa o ünsiyetin farkına vararak biz de aynı ilişkiyi, aynı sıcaklığı, aynı canlılığı hayatlarımızda muhafaza edelim. Rabbim inşallah bunu bize çok görmez. Yolun sonunda bizi mahcup etmez. Yolun sonuna kadar, son güne kadar ayaklarımızı sabit kadem tutar da bu yolda yürümeye takatimiz olur. Buna dua ediyor. Bunu niyaz ediyor. Rabbimizin de mağfiret ve rahmetine sığınıyoruz. Rabbim işin sonuna kadar o rahmetini daim eylesin inşallah. Bir hadisle başlayacağım dostlar bugünkü dersimize. Bilinen hadis kitaplarında geçmez. Geçmediği için de bazı muhakkik hadis uleması tarafından eleştirilir. Hadisin özellikle senet itibariyle o zinciri. Ama seneti bir tarafa, hadisin metni sanki bugünleri bize anlatacak, bugünleri bize resmedecek düzeydedir. Hani Allah Resulü'nün mucizelerle ilgili bahsini işlerken geçen derslerimizde üç çeşit mucizenin olabileceğini söylemiştik. Hissi mucizeler demiştik. Haberi mucizeler demiştik. Akli mucizeler demiştik. Haberi mucizeleri de şöyle söylemiştik. Allah Resulü özel haber alma kaynaklarından elde ettiği bilgilerle yakın gelecekte, uzak gelecekte ve ahir zamanda olacak bazı hadiseleri bize bildirir. İşte şimdi söyleyeceğim hadis uzak gelecek. Ya da siz bunu ahir zaman olarak anlayın. Yani bizim dönemimizle ilgili bir söz söyleyecek. Sözün ve alemlerin sultanı olan. Ne diyecek o sözde biliyor musunuz dostlar? Öyle bir gün gelecek ki Kur'an bir vadide, insanlık ise bir vadide olacak. İkisinin yatağı aynı yataktan akmayacak. İnsanlık ya da bunu dar anlamda düşünelim, ümmeti Muhammed Kur'an'dan ayrı düşecek. Mehcur bırakacak, metruk bırakacak, Kur'an'la yürüyeceği yerde Kur'an'a sırt dönecek. Hadis senedi bir tarafa dostlar. Metnine kimin itirazı olabilir Allah aşkına? Öyle değil miyiz? Kur'an'la aynı vadide mi yürüyoruz? Kur'an'ın vadisi başka, bizim vadimiz başka değil mi? Siz buna şöyle itiraz etmeyin. İtiraz etmeyeceğinizi de biliyorum. İşte ellerimizde Kur'an okuyoruz. İşte duvarlarımızın dört köşesini Kur'anlar süslüyor. İşte her halimizde Kur'an deyip Kur'an konuşuyoruz. Bu mudur Kur'an'la aynı vadide yürümek? Hayır. Kur'an'la aynı vadide yürümek, ahkamıyla hükmetmek, ahlakı ile de ahlaklanmaktır. Eğer bugün ilahi kelamın mesajları hüküm itibariyle hayatımızın tam eksenindeyse, ahlakımızı da o şekillendiriyorsa biz Kur'an'la aynı vadideyiz. Yok eğer bu yoksa istediğimiz kadar Kur'an'la bir olduğumuzu iddia edelim. Biz başka bir vadideyiz. Kur'an ise başka bir vadide. İşte Kur'an'la aynı vadide yürümek için asr-ı saadetin o yıldızlarına sarılmak zorundayız. Çünkü onlar Kur'an'la aynı vadide yürüdüler. O vadide yürüyebilmek, o altın yolun bir yolcusu olmak, o altın silsilede bir halka olmak, ben de varım deyip o silsilenin küçücük bir halkası olarak yerimizi almak. Onun için işte sahabenin Kur'an anlayışı. Gelin öyleyse bu hadisi de bugün serlevha yaparak kendimize, vahyin ilk muhatapları olan sahabe neslinin Kur'an anlayışına doğru bir pencere açalım. Şöyle bir hatırlayın dostlar geçen dersi. Dedik ki nuzul ortamı çok önemlidir sahabenin Kur'an anlayışını öğrenmek için. Ve nuzul ortamının 3 devresi vardır. Nuzul öncesi ortam, nuzul olurkenki ortam, nuzul sonrası ortam. Ve biz geçen ders nuzul öncesi ortama bir sayfa açmıştık. Sahabenin lisanında nuzul öncesi ortam cahiliye idi. Biz de cahiliyeyi ilahi kelamın rehberliğinde anlamaya çalışmıştık. Cahil kimdir Kur'an'a göre? Cahiliyenin zihniyeti nedir Kur'an'a göre? Bu bilgiyi de alarak bugün gelin Kur'an'ın coğrafyasına bir seyahat edelim. Kur'an'ın coğrafyası neresi dostlar? Bugün Suudi Arabistan'ın sınırları içerisinde olan Mekke ve Medine. Bu coğrafyanın bir hususiyeti var. Bir hususiyeti var ki ilahi kelam oraya nazil oldu. Nasıl bir coğrafya ki son vahyin iniş üssü orası oldu. Neden başka bir yer değil de Mekke ve Medine? Niçin dostlar? Neden mesela Akdeniz'in cennet misali sahilleri değil? Neden Karadeniz'in o güzel vadileri değil? Neden Alp dağlarının o eteklerinden biri değil? Neden Molvida adalarından birisi değil? Ya da başka bir yer? Niçin buralar değil de toprağında bir tek otun bitmediği, hiçbir doğal güzelliği olmayan, hiçbir cazibesi olmayan fiziksel itibarıyla siyah lav dağlarıyla çevrilmiş olan Mekke'de Kur'an neşet ediyor. Bir sebebi yok mu bunun? Niçin? Şöyle bir şey söyleyebilirsiniz bu niçin sorusuna. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada doğduğu için. Ben de bu soruya derim ki neden Efendimiz orada doğdu? Siz de dersiniz ki Kabe orada olduğu için. Ben de bu sefer derim ki niçin Kabe orada? Neden orada? Niçin başka bir yerde değil de orada? Suç mu bunu sormak? Değil dostlar. Eğer Allah el hakimse her işinde bir hikmet vardır. Onun hikmetinden sual olunmaz. Ama o hikmetsiz de bir iş yapmaz. Bize düşen alabildiğimiz kadar hikmetinden nasiplenmek. Alamadığımız yerde de biz bunu kadarına vakıfız. Bundan sonrası Rabbimizin bileceği deyip orada bırakmak. Ama hikmeti aldığımız zaman İbrahimvari bir itmimam ile yüreklerimize itmimam, mutmainlik, akıllarımıza ise sükunet gelecek. Her hikmet akıllarımızı ikna edecek, kalplerimizi de tatmin edecek. O halde niye sormayalım dostlar? Neden Kabe Mekke'de? Bunu sorduğumuz zaman tarihi birçok rivayete rastlarız ve üzerinde birçok tartışmalar yapılır. Ben de o tartışmalar içerisinde sizi boğmak istemem. Ama yine ilahi kelam yardımımıza yetişir. Direkt olmasa da, doğrudan olmasa da, dolaylı bir biçimde bize neden Kabe olduğunun cevabını verir. İki süreçten bahseder Kur'an. Kabe'nin İnşa sürecinden. Birinci süreç ibda sürecidir. İkinci süreç inşa ve ihya sürecidir. Birinci süreç ibda süreci. Ne demek ibda süreci? Sıfırdan inşa etmek. Yokken var etmek. Kabe'nin birinci süreci böyledir. Peki bu sürecin mimarı kimdir dostlar? Belki bazılarımız yalınlarak İbrahim diyeceğiz ama İbrahim değil. Kabe'nin tarihi İbrahim'den öncesine dayanır. Ve Kur'an'ın vermiş olduğu açık bir söz ile, açık bir beyan ile yeryüzünün ilk mabedidir. Açın okuyun Ali İmran 96'yı. Bakın ne diyecek ilahi kelam bize. Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olsun diye insanlar için kurulan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Mekke değil, Mekke'deki Kabe'dir. Ne farkı var ileride geleceğim. İlk beyt, ilk mabet Mekke'de, Mekke'de Kur'an'ın kullandığı şekilde söyleyelim Kabe. Ve burada Kur'an bu ifadeyi Arap dilinde madi fiil, mazi fiil ama meçhul sigası ile kullanır. Vudia'dır. Vudia. Konuldu. Bu ne demektir? Faili belli değildir. Faili meçhul deriz ya. Faili meçhuldür. Ve iki tane failden bahsedilir. Bu ayetten ilham alarak müfessirlerimiz derler ki birincisi Kabe'yi inşa eden meleklerdir. Allah Adem'i cennetten dünyaya indirdiği zaman melekler Adem'e mabet olsun diye, ibadetini yapsın diye Kabe'yi inşa etmişlerdi. İşte ey Adem burası senin mabedin diyerek ona Kabe'yi teslim etmişlerdi. Bu birinci yorum. İkinci yorum ise buradaki failin Adem aleyhisselam olduğu yönündedir. Adem aleyhisselam cennetten indiği zaman cennetteki bir manzarayı özlemeye başladı. Neydi o manzara? Beytül Ma'mur'da, yani dünyanın semasında, cennette bizim için şu anda meçhul olan o diyarda Allah'ın koymuş olduğu bir beyt vardı. Ve o beytin etrafını şu anda hacılarımızın Kabe'de tavaf ettikleri gibi melekler tarafından tavaf edilirdi. Adem yeryüzüne inince o manzarayı özledi. Ya Rabbi dedi, tevbemi kabul ettim. O halde bana bir mabet ver ki ben seni aynen Beytül Ma'mur'daki gibi tazim edeyim, sana karşı sana ibadet edeyim. Allah da orayı verdi. Burada inşa et dedi. Ve Adem aleyhisselam insanlığın ilk mabedini orada inşa etti. Vudi'a bu işte. İkinci seyir dedik ya, bu birinci seyri iddia süreci. İkinci seyri Kabe'nin ihya ve inşa sürecidir. Tarihler bir bilgi verirler bize. Bu tarz şeylere çok takılmayalım ama malumat itibariyle almakta da bir mahsur yok. Adem ile İbrahim aleyhisselam arasında geçen zaman dilimi 6000 senedir. 6000 senelik bir süreçten sonra Kabe çeşitli iklim değişiklikleriyle, sellerle, coğrafyanın farklılaşmasıyla kayboldu. Temelleri toprağın altında kaldı. Ve Allah İbrahim ailesini seçti. İbrahim ailesi o seçilme süreci ile birlikte Harran'dan başlayan bir yolculuğa çıktılar. Harran bugün bizim Urfa diye bildiğimiz o bölge ve civarı. Oradan Mısır'a geldiler. Eşi Sare ile birlikte. Mısır'a geldikleri zaman o günün Mısır firavunuyla aralarında bir münasebet oldu. Öncesinde Mısır firavunu Sare'yi İbrahim aleyhisselamın elinden almak istedi. Sonra baktı ki bunlar sıradan insanlar değil. Bunlar seçilmiş insanlar. Bunlar ısmarlama insanlar. Peygamberlere o gözle bakmak lazım. Ismarlama insanlar. Ve fark edince Firavun o aileye el sürmekten çekindi. Ve onları alıkoyduğu için özrünün bir işareti olsun diye Sare'nin hizmetine Hacer validemizi verdi. İbrahim Sare ile gelmişti Mısır'a. Şimdi Mısır'dan Filistin'e giderken 3 kişi gidiyordular. Sare'nin yanında bir de Hacer vardı. Filistin'e vardılar, yerleştiler. Bir müddet geçti. İbrahim aleyhisselam da Sare validemiz de evlat hasretiyle yanıp tutuşmaya başladılar. Ama Allah o gün için Sare'den bir evladın olmasına imkan vermiyordu. Sare baktı ki olacak gibi değil. Eşi İbrahim'e dedi ki evlen Hacer'le. Belki Allah Hacer'le sana bir evlat verir. Evlendirdi. Hacer'in evliliğinin üzerinden çok geçmeden Hacer İsmail isimli bir evlat doğurdu. Yıllarca evlat hasreti çeken baba İbrahim İsmail'ine o kadar özel ilgi gösterdi ki o özel ilgi Sare validemizi kıskandırdı. Ve en sonda Sare validemiz dedi ki İbrahim al Hacer'i ve İsmail'i götür. Aslında o sözü söyleyen zahiren Sare validemizdi. Ama dedik ya dostlar ısmarlama insan diye. O sözü Allah söyletiyordu Sare'ye. Yürüyecek İbrahim İsmail ile varacak Mekke'ye ve Mekke'de yepyeni bir medeniyetin temellerini atacak. aldı kundaktaki İsmail'i, genç hanım Hacer'i, toprağında bir tek ot bitmeyen, bir tek canlının geçmediği, bir tek insanın uğrak yeri olmayan o lav kayalıklarının arasına bırakıp geri döndü. Geri dönerken sordu Hacer, ey İbrahim, bizi kime bırakıp gidiyorsun? Sizi Allah'a bırakıyorum dedi. Allah'aysa yürü. Demek ki bizi buraya bırakmayı isteyen Allah'tır dedi. Hacer'in teslimiyeti dostlar. O teslimiyet nasıl ödüllendirildi biliyor musunuz? 5000 senedir bitmeyen zemzem ile ödüllendirildi işte. Allah'ın dergahında böyle bir teslimiyet karşılıksız mı kalır? Bıraktı İbrahim Aleyhisselam Hacer ile İsmail'i. Zemzem çıktı. Cürmühiler Yemen'den kalkan bir kabile suyun olduğunu görünce orada konakladılar. Konaklama orada insanların oluşmasına zemin hazırladı. Ve orası artık toprağında bir tek bitki bitmeyen orası insanları çekmeye başladı. Çünkü çölde su hayattı ve o suyun orada oluşu hayatın da başlangıcının temeli oldu. Aradan yıllar geçti. İbrahim Aleyhisselam geldi yine ve Kur'an'ın Bakara 127'de bize bildirdiği gibi İsmail ile birlikte beytin temellerini yükseltmeye başladılar. Ali İmran 96'da beytin temellerinden bahsederken vudi'a demişti Kur'an. Bakara 127'de yerfa'u diyor. Kaldırdılar temelleri. Yani var olan temellerin üzerine temeller diktiler. Bu da Kabe'nin ikinci süreci. Demek ki ibda sürecinin faili ya meleklerdir ya Adem Aleyhisselam'dır. Ama ihya ve inşa sürecinin faili İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'dır. Bu ikisi baba oldu. Kabe orada yapılınca dostlar, orada insanlık çoğalmaya başladı. Orası bir hayat merkezi oldu ve o günden sonra bitmeyecek bir cazibenin çekim yeri oldu. İsmail Cürhümilerden bir hanımla evlendi. O hanımdan 20 tane evladı oldu sırasıyla 20 nesil boyunca. Adnan'a geldi. Adnan'dan sonrasını çok iyi biliyoruz. Adnan'dan Fihre ulaştı Kureyş'e. Kureyş'ten Kusay'a ulaştı. Kusay'dan Haşim'e ulaştı. Haşim'den Abdülmuttalib'e ulaştı. Ondan Abdullah'a ulaştı. En sonda İsmail'in meyvesi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O son soy ağacının en son meyvesi olarak aleme takdim edildi. Neden Kabe dostlar? Alıyoruz değil mi cevaplarını yavaş yavaş. İnsanlığın ilk beytinin, ilk mabedinin orada olduğu. İnsanlığın ilk üssü oradaysa eğer, orası bir merkezdir ve merkezden yayılmalıdır nur. Merkezden aleme duyurulmalıdır oranın her ışığı ve hakikatin mesajı. Eğer o hakikatin mesajı son kelam, ilahi kelam olacaksa elbette ki bu da böyle olmalıdır. Ama dostlar, burada şöyle bir bilgi daha var elimizde. Sadece İbrahim ve İsmail ile o aile ile ya da sadece Efendimizin dedeleri ve Efendimiz ile alakalı bir durum da değil o bölgenin seçimi. Açıyoruz Kur'an'ı, bakıyoruz Kur'an'a. Kur'an bize geçmiş ümmetlerden bahsediyor. Ashab-ı Kariye'yi anlatıyor. Ashab-ı Uhdud'u anlatıyor. Sebelileri anlatıyor. Res kavmini anlatıyor. Fil hadisesini anlatıyor. Ve Kur'an Adem'den başlayarak Muhammed Aleyhisselam'a kadar 25 peygamberi anlatıyor. Haydi Üzeyir, Lokman, Zulkarneyn'i de sayalım, 28 peygamberi anlatıyor. Nerede yaşamış bu 28 peygamber? Hiç merak ettiniz mi dostlar? Nerede? Nil'den Fırat'a olan o havzanın içerisinde ya da Hicaz Yarımadası'nda. Başka bir yerde değil. Bakın Adem'e. Rivayetlere göre Hindistan'dan başlayan bir serüven Cidde'de buluşma ile neticelenir. Cidde'den Mekke'ye gelinir ve Mekke'de ölene kadar durulur. Adem ile Havva validemiz ile babamız. Ebu Kubeys Dağı'ndadır Adem babamızın kabri. Cidde'dedir Havva validemizin kabri. Kesin olmamakla birlikte böyle rivayet edilir. Bakın İdris Aleyhisselam'a, Babil'de başlayan bir serüveni var. Neresi Babil? Irak. Yani Fırat'ın arka tarafı. Oradan Mısır'a uzanan bir hayat serüveni İdris Aleyhisselam'ın. Yine Nil'den Fırat'a uzanan bir çizgi. Bakın Nuh Aleyhisselam'a, Irak, Kufe bölgesinde başlayan bir serüven ve tufan neticesinde Cudi Dağı'nda noktalanan bir hayat. Neresi Cudi Dağı? Ya Ağrı Dağı ya Suriye'nin sınırındaki bir dağ. Ama hiçbir şey değişmez. Yine Nil ile Fırat arasındaki bir bölgedir. Bakın Hud Aleyhisselam'a ve kavmi Ad kavmine, neresidir? Yemen ve civarı. Bakın Salih ve Semud kavmine, neresidir? Hicaz ile Şam arasındaki bir bölge. Tebuk'a varmadan Allah Resulü'nün bize işaret ettiği bir yerdir orası. Tebuk'a varmadan iki sınır arasındaki bir muhit. Bakın İbrahim'e, biraz önce söyledik ya. Harran, Mısır, Filistin ve Kabe. Bakın Sare'den doğan İsa'ka, Kudüs ve El Halil. Bakın Hacer'den doğan İsmail'e, Mekke. Lut'a bakın, Bahrul Meyyit, Ürdün. Ve Yakub'a bakın, Yusuf'a bakın, Davud ile Süleyman'a bakın, Musa ile Harun'a bakın, alacağınız cevap hep aynıdır. Hicaz Yarımadası, Nil ile Fırat arasındaki havza. Niçin dostlar? Sebebi var değil. El Hakimse eğer, sebebi var. Sebebi nerede? Yine dertlerimizin dermanı olan Kur'an'da. Açıyoruz Kur'an'ı. Bu göz ile derdimize derman arıyoruz. Bakıyoruz ki Kur'an o bölgeyi, özellikle Mekke ve çevresini birkaç farklı kelime ile isimlendirir. Mesela en bilinen isimler Mekke'dir. Biraz önce okudum. Ali İmran 96'da Bekke'dir. Ne farkı var Mekke ile Bekke'nin? Bazı Arap dilcileri derler ki hiçbir fark yok. Bazen Arap dilinde mim harfi B harfine dönüşebilir. Ama bazı dilciler de derler ki hayır. Bir harf bile değişse kesinlikle manada bir farklılık vardır. Bu bilgiyi bilerek bir daha soruyoruz, şöyle bir cevap alıyoruz. Mekke şehrin tamamının ismi, Bekke Kabe ve çevresinin ismi. Bekke dar manada o bölgenin ismi. Mekke ise geniş manada o bölgenin. Demek ki Kur'an o bölgeyi Mekke diye ifadelendirilmiş. Bekke diye ifadelendirilmiş. Başka? Beled dermiş. Belde dermiş. Beldetül Emin dermiş. Haremül Emin dermiş. Bir de Ümmül Karkurye dermiş. Ümmül Karye. Ne demek Ümmül Karye? Şehirlerin anası. İşte bu isim var ya dostlar. neden o coğrafya sorusunun en önemli cevabıdır. Şehirlerin anası. Nasıl anlarız bunu? Bir, bütün şehirler bu anadan doğmuştur. Böyle anlarız. Anaysa eğer o başka şehirleri doğurmuştur. İki, Ümmül Karya ise eğer şehirlerin anasıysa eğer şehirlerin merkezidir orası. Bundan dolayı Arap tarihçilerin bazıları o bölgeye ne derler biliyor musunuz dostlar? Batnul Art. Yeryüzünün göbeği. Batnul Art. Hadi biz bunu şöyle anlayalım. Yeryüzünün kalbi. Anlamamızda bir mahsur mu var dostlar? Siz bakmayın şimdi uyduruk haritalara, bu bölgenin Orta Doğu diye isimlendirilmesine. Kim oralara Orta Doğu der? Eğer bir gün bu dünyanın haritası yeniden çizilirse orası merkez olarak çizilecek. Oradan başlanarak doğu ve batı çizilecek. Birilerinin Orta Doğu demesi bizi yanıltmasın. Her an için orası Ummul Karye'dir. Şehirlerin anasıdır. Şehirlerin kalbidir. Yeryüzünün göbeğidir. Buna itirazı olan mı var dostlar? Söyleyin ikinci bir mekan. Bir ay sonra varacağız Zilhicce'ye. Yavaş yavaş varmaya başladı Rahman'ın misafirleri o bölgeye. Zilhicce'nin 9. gününden itibaren o bölge en az 10 milyon insanı ağırlayacak. 10 milyon insan tek ses, tek nefes olacak. Diller sadece lebbeyk Allahümme lebbeyk diyecek. Gösterin ikinci bir mekan buranın emsali olsun. Hac bitecek. Senenin kalan 10 ayında bir 10 milyon insan yine gidecek o bölgelere. Yine aynı ses, aynı nefes. Var mı ikinci bir yer? Yok. Emsalsiz bir yer orası. Orası El Kuddüs olan Allah'ın toprağında bir tek ot bitmemesine rağmen yeryüzünün en cazibedar olarak kılınan bir mekan. Ümmül Kurya bu işte. Şehirlerin anası, şehirlerin kalbi. Böyle olduğu için işte dostlar, son vahiy kendine ilk muhatapları bu bölgeden çekip aldı. Ve son peygamber olan alemlerin sultanı Muhammed aleyhissalatü vesselam bu bölgeden çıktı. Bu bölgenin daha birçok özelliği var. Sırasıyla geleceğiz. 5 tane temel özelliği var dostlar. Bu 5 temel özellik vahyin iniş üssünün nasıl bir değer taşıdığını bize verir. Nedir bu 5 özellik? 1. Orası coğrafya olarak özeldir. 2. Orası iklim olarak özeldir. 3. Orası tarihsel birikim olarak özeldir. 4. Orası sosyal yapı, kültürel yapı ve dini yapı açısından özeldir. 5. Orası kullandığı dil açısından özeldir. Her birinin üzerinde yoğun bir biçimde durmamız lazım. Ta ki vahyin iniş üssünü, o ilk yatağı daha iyi anlamış olalım. Gelin coğrafyadan başlayalım dostlar. Coğrafya olarak niye özeldir orası? Kısmen bahsettim ama biraz daha teferruatlandıracağım. Memleketimiz de özeldir değil mi dostlar? Genelde Türkiye, özelde İstanbul, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprüdür. Onun içinde çok özel bir konuma sahiptir. Hicaz Yarımadası da öyledir. Hicaz Yarımadası da 3 kıtayı birbirine bağlar. Asya'yı, Afrika'yı ve Avrupa'yı birbirine bağlayan temel bir köprüdür. Bu birincisi. İkincisi, alalım bir yer küre elimize. Dünyanın bir maketi. Dünyamız yuvarlak. Şöyle bir bakıyoruz. Üçte biri sularla kaplı. Okyanusları dikkate almadan, var olan kara parçalarını dikkate alarak o kara parçalarının tam ortasını seçmek istiyoruz. Elimiz bir noktaya gidiyor. Bir de bakıyoruz ki o nokta gideceğiz. Dünyanın merkezi. Batnul Art dedik ya dostlar. Yeryüzünün göbeği orası. Karaları dikkate aldığımız zaman yer kürenin en merkezi yeri Mekke'dir, Medine'dir, Hicaz'dır. Coğrafi olarak böyle bir konumu var. Etrafına bakın. Kızıldeniz orada. Basra Körfezi orada. Umman Denizi orada. Akdeniz sahillerinin bir kısmı orada. Nil, Fırat, Dicle bu bölge. Niye bu bölge yüzyıllardır üzerinde kavga verilir? Anlıyoruz değil mi yavaş yavaş? Ne işi var elin oğlunun ta kilometrelerce öteden buralarda? Bu önemlerden dolayı. Ve daha da bitmedi, daha da var. Üçüncüsü dostlar, 20. asrın siyah altını bu bölgede. Siyah altın nedir? Dünya rezervlerinin, petrol rezervlerinin dörtte biri Suudi Arabistan'dadır. 2-3 ülkeyi söyleyeyim ki daha iyi anlayalım. Birinci sırada kimdir petrol itibariyle? Suudi Arabistan. Kaç yüzdelik petrole sahip biliyor musunuz? %20.6. İkinci sırada Kanada. %13.8. Üçüncü sırada İran %10.3, dördüncü sırada Irak %8.9. Peki Irak'ı kan gölüne çeviren dünyanın jandarmasının elinde ne kadarlık petrol var biliyor musunuz? %1.7. Buradan yola çıkarak anlayın bu topraklarda kimlerin hesabının olduğunu. Buradan çıkarak anlayın çağdaş Ebrehelerin buralarda ne işleri oldu. Böyle bir bölge işte dostlar. Allah toprağından çiçeği almış, otu almış, manzarayı almış ama altına zemzem gibi bir suyu, altın değerindeki bir petrolü koymuş. Bundan dolayıdır ki yüzyıllardır o bölge en cazibedar bölge başkaları için. Ve bu bölgenin cazibedarlığı dostlar 150 yıldır petrolün hikayesi. Ama cazibedarlığı bu kadar değil ki. İbrahim ile başlayan bir çekim merkezi var orada. Allah oraya öyle nimetler vermiş ki Efendimizin zamanına gittiğimiz zaman oranın yine dünyanın merkezi olduğunu görürüz. Nasıl bir merkez biliyor musunuz? Ticaretin kalbi oradan atıyor. 4 tane önemli panayır kuruluyor. Panayırı bugünkü lisana çevirelim ne deriz? Uluslararası ticaret fuarı. 4 tane ticaret fuarı kuruluyor Mekke'de. Mina'da, Mecenne'de, Zulmecaz'da ve Ukaz'da. Bu 4 tane uluslararası ticaret fuarının yanında bölgenin 2 liman şehri de Mekke Medine arası çalışıyor. Suhar ve Deba. Bunlar da bölgede müthiş bir ticari zenginliğin artmasına vesile oluyor. Bu neyin göstergesi? Neden o bölge? Sorusunun bir cevabı da burada işte. Düşünün. Televizyon yok, internet yok, telefon yok. Hiçbir haberleşme cihazı yok. Tek bir haberleşme cihazı var, O da bizzat haberin kaynağı olan insan. Eğer ilahi kelamın mesajları insanların bu kadar yoğun bir biçimde gelip gittikleri bir bölgede değil de başka bir yerde olsaydı. Mesela Hindistan'da olsaydı. Mesela o günün Bizans'ında olsaydı. Mesela İran'ın Kisra'sında, Sasani'sinde olsaydı. Hatta daha da ötesini söyleyeyim dostlar. Mekke'den önce Medine'de olsaydı. İnanın bu kadar ses getirmezdi. Nübüvvetin 6. yılı. 6 yıl olmuş. Arştan arza doğru ilahi kelamın ayetleri inmeye başlamış. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki sahabi sayısı daha 100'e varmamış. Ama ilahi kelamın mesajları sadece Mekke'de mi kalmış? Hayır. 6. yılda, geçen dersi hatırlayın, deniz aşırı bir ülkede Cafer bin Ebi Talib Habeşistan kralı Necaşi'nin huzurunda ilahi kelamı okuyor. 6. yılın sonunda Ebu Sufyan Bizans'ın hükümdarı Heraklius'un karşısında ilahi kelamı okuyor. 6. yılın sonunda Bizans'ın sarayları nasıl işitmişse Kisra'nın sarayları da ilahi kelamdan haberdar olmuş. Merkez olmasa eğer duyulur muydu bu mesajlar? Niye Allah seçti oraları? İşte size cevap. Çünkü orası merkez. Orası kalp. Hani Allah Resulü bedenin merkezi olan kalp için yapmış olduğu bir tarif var ya, bedende bir organ vardır der Allah Resulü. Bir parça vardır. Orası eğer selahate ererse, selim olursa bütün beden selim olur. Orası hasta olursa bütün beden hasta olur. Neresidir orası? Kalp. Nasıl bedenin kalbi varsa dünya coğrafyasının da kalbi var. Oranın kalbi de Hicaz'dır, Mekke'dir, Kabe'dir. Oranın selimiyeti dünyanın selimiyeti anlamına gelecektir. Düşünün dostlar, düşünün. Düşünmemizi söylüyor çünkü ilahi kelam. Ve ilahi kelam kendini düşünenlere ithaf ediyor. Bu kitap düşünenlere ithaf edilmiştir. Biz de onun için düşünüyoruz. Nübüvvetin 6. yılı ve ilahi kelamın bir pasajı iniyor. Pasajın ilk ayeti devrin iki süper gücünün birbirleriyle olan savaşından bahsediyor. Bizans ile Sasaniler arasındaki harpten bahsediyor Kur'an. Allah aşkına bu bir çelişki değil mi? 100 insan var Efendimizin elinin altında. Kamçılar altında inliyor o insanlar. Habbab ahad diyor. Bilal ahad diyor. Süheyb ahad diyor. Onlar inlerken ilahi kelam mesajlarını indiriyor. İki süper gücün birbirleriyle savaşından bahsediyor. Rumlar yenildi yakın bir yerde. Ama çok geçmeden onlar galip gelecekler. Ve o gün müminler sevinecek diyor. Bunu niye diyor Kur'an? Niye diyor biliyor musunuz? Ey vahyin ilk muhatapları diyor. Siz coğrafyanın kalbindesiniz. Bütün insanlığın gözü sizde. Eğer insanlık umutlarını size bağlamışsa siz o umutları geri çeviremezsiniz. Siz de bakışlarınızı onlara çevirmek zorundasınız. Nasıl onlar size bakıyorsa siz de onlara bakmak zorundasınız. İşte Bizans'ın gözü sizde. Sasanilerin gözü sizde. Ebrehe'nin gözü sizdeydi, Yemen'in gözü halen sizde. O halde siz de gözlerinizi buralara çevirin. ve etrafınızda olan bitenden haberdar olun. Çünkü siz coğrafyanın göbeğinde, kalbindesiniz. Sizin kurtuluşunuz dünyanın kurtuluşu anlamına gelecektir. Ve Allah o merkezi hedef alarak işi oradan başlattı. Mekke'de başlayan o davet 23 senede devrin iki süper gücünün temellerini sarstı. Böyle olmasaydı böyle bir netice elde edilebilir miydi dostlar? Neden o coğrafya? İşte onun bir cevabı. Gelin iklime de bir göz atalım. Onunla noktalayalım. Nasıl bir iklimi var o coğrafyanın? Özel bir iklim mi ki? İklimi bile biz dikkate değer alıyoruz. Evet dostlar, özel bir iklim. Öncelikle şunu söyleyelim ki iklimin insan şahsiyetinin oluşumunda çok ciddi tesirleri var. Fiziksel görüntüden tutun, konuşmaya, jest ve mimiklere, tavır ve davranışlara, mizaha, hatta folklorik nice şeye kadar iklimin insan şahsiyetinin oluşumunda çok ciddi tesirleri var. Öyle söylerler. İnsan şahsiyeti yarısı irsiyetten gelen bağlardan oluşursa yarısı iklimden, coğrafyadan gelen bağlardan oluşur. Son vahyin ilk muhatapları olan sahabe nesli nasıl bir iklimin sahipleriydiler? Bakıyoruz yeryüzündeki iklimlere. Mesela sıcaklıklarına göre ayırır coğrafyacılar. Derler ki sıcaklıklarına göre iklimler sıcak, ılıman, soğuk diye üçe ayrılır. Yağış miktarlarına göre nemli, yarı kurak, kurak diye yine üçe ayrılır. Nem oranlarına göre ekvatoral, muson, okyanussal diye üçe ayrılır. Ya da kuraklık oranlarına göre çöl, kutup, tundra diye üçe ayrılır. Bakın ne kadar iklim çeşidi var. Aslında her iklim çeşidi bağımsız bir şahsiyet örneğidir. Bu kadar iklim çeşidinden bahsettiğimiz zaman bu kadar da insan şahsiyet tiplerinden bahsetmemiz lazım. Ülkemiz ölçeğinde konuşalım. Akdeniz iklimi var mesela. Karadeniz iklimi var. Doğuda, güneydoğuda karasal iklim var. Akdeniz ikliminde yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve serindir. Karadeniz ikliminde yazları serin, kışları ılıktır. Karasal iklimde yazları sıcak, kurak, kışları ise soğuk ve serttir. Bunlardan yola çıkarak şöyle bir şey söylesek acaba yanlış mı söyleriz? Bir Trabzonluyla Erzurumlu bir midir dostlar? Bakın farklıdır. İklimler farklılaştığı için şahsiyetleri de farklılaşmıştır. Fiziksel görüntülerinden tutun konuşmalarına kadar çok farklı. Bir Karadenizli'nin mizah anlayışı bir Egeli'ye benzemez. Bir Muğlalı, bir Mardinli gibi değildir mesela. Ve bu çok bir doğal bir durumdur. Coğrafya insanların şahsiyetlerine, tavır ve davranışlarına etki eder. Bir Karadenizli'nin folkloru mesela horonuyla Erzurumlu'nun barı bir midir? Horon Karadenizli'nin o iklimini yansıtır. Aynen konuşması gibidir. Hızlıdır, çabuktur. Eğlencesine bile o hızlılık sirayet etmiştir. Ama bir Erzurumlu'ya bakın. Biraz daha ağırdır. Öyledir hayatı çünkü. Karasal iklimden dolayı serttir. Gördünüz mü bilmiyorum. Hançer barı diye bir bar oynarlar. Adamın ödü kopar. Yüzünde gözünde hançer oynatır. Bunu sadece Erzurumlu yapar. Çünkü oranın iklimi bunu kaldırır ama başka bir yer bunu tartmayabilir. Peki dostlar, ilahi kelamın indiği bir iniş üstünden bahsediyoruz. Böyle özel bir iklim olsaydı, böyle bir özel iklimde yetişen insanlar, evrensel mesajın evrensel muhatapları olabilir miydi? Bence olmazdı. Ve değil. Gelin gidelim Hicaz'ın, Mekke'nin, Medine'nin, Taif'i de katalım oraya. Taif'in iklimini anlayalım ve o iklimin Allah Resulü'nün üzerindeki etkilerine bir bakalım. Üç bölge saydım. Mekke, Medine, Taif. Mekke'de dostlar Afrika çöllerinin iklimi vardır. Medine'de Akdeniz sahillerinin iklimi vardır. Taif'te Avrupa'nın güney sahillerinin iklimi vardır. Çok ilginçtir. 100 kilometre yoktur fark Mekke ile Taif arası. Ama Avrupa gibi yağmur yağar. Oranın insanları da fiziksel olarak Avrupalı insanı andırır. Ve bu bölgede insanlar yetişiyor. Bakıyoruz mesela, Ebu Bekir gibi rıfk sahibi biri var. Mekke'nin Afrika çöllerinde yetişen bir gül misali. Nasıl yetişti bu insan? Demek ki iklimlerin bu çeşitliliği oradaki insan şahsiyetinin üzerinde ciddi bir tasallut oluşturmuyor. Var etkisi. Tamamen inkar etmemiz yanlış olur. Ama başka yerlerdeki gibi değil. İnsan şahsiyetinin üzerinde bir tasallut yok. Olmadığı için işte Mekke'de Ebu Bekir gibi rıfkın, nezahetin, nezaketin abidesi olan biri yetişiyor. Hayanın ve edebin şahsiyeti olan Osman gibi biri yetişiyor. Talha gibi, Zübeyir gibi, Abdurrahman İbni Af gibi şahsiyetlerinin anahtarlarında rıfk olan, incelik olan nice insan yetişiyor. Gelin Medine'ye. Akdeniz sahillerinin iklimi var dedik değil mi orada? Sakin olmalı oranın insanı. Biraz daha kendi halinde olmalı. Medineliler kısmen öyledir. Ama ona rağmen Ebu Dücane gibi yiğitler yetiştiriyor Medine. Ebu Talhalar gibi yiğitler yetiştiriyor. Ebu Talha'ya ben acizane ikinci Ömer demiştim. Şahsiyeti Ömer'e benzeyen bir yiğittir ama Medinelidir, Ensardandır. Enes bin Nadir gibi Uhud'un kahramanlarından biri yetişiyor. Ebu Said el-Hudri gibi savaş meydanlarının da, ilim meydanlarının da yiğidi yetişiyor. Nasıl iklim şahsiyetlerinin üzerinde tasallut oluşturmuyor da onun için dostlar. Bu böyle. Ve sahabideki o farklılığın kaynağında o bölgenin özel iklimi var. Peki bunun vahyin ilk muhatabı olan Allah Resulü'nde nasıl bir etkisi var? Efendimiz'de iki türlü etkisi var dostlar. Şahsiyetinin yetişmesinde hem iklimin hem ırsiyetin. Dedik ya %50-50'dir. %50 iklimse %50 ırsiyettir, soydur. Ama Allah Resulü'nün hayatında, şahsiyetinde ne iklimin ne de soyun genel bir tasallutunu görmüyoruz. Örneklendireyim mi biraz? Daha iyi anlaşılsın. Bakıyoruz Allah Resulü'nün hayatına. 8 yaşına kadar 5 ayrı ev. Kim görmüş böyle bir şey dostlar? Önce ana kucağı Amine. Sonra süt annesi Halime. Sonra bir ay dayızadelerinin yanında Medine'de. Sonra dede Abdülmuttalip'te, en son amca Ebu Talip'te. 8 yaşında 5 ayrı ev. Ne öğreniyor bu 5 ayrı evde Allah Resulü? Birçok şey. Birincisi dostlar, farklı aile yapılarını tanıyor. Farklı insanlarla bir arada yaşamayı öğreniyor. İkincisi, yetim de Allah Resulü. Yetimliğin bazı etkileri olur şahsiyete. Görmüşsünüzdür muhakkak. 10 tane çocuk olsun, içlerinde bir yetim olsun, şöyle dikkatli bir gözle siz o yetimi tanırsınız. Omuzları düşmüştür, gözlerinin rengi solmuştur, yüzünde hayata ait bir sevinç ışıltısı yoktur onun. Peki Allah Resulü yetimdi ama böyle miydi? Değildi. Nasıl açtı Allah Resulü? Bu 5 ayrı evde kalmakla açtı. Yetimliğin dezavantajı olan alınganlığı, kaprisliliği, kıskanmayı gibi bazı hususiyetleri Allah Resulü bu 5 ayrı evde kalarak açtı. Üçüncüsü, kendi ayakları üzerinde kalmayı öğrendi. Dördüncüsü ve en önemlisi dostlar, Efendimiz aleyhissalatü vesselam 5 ayrı evde 3 farklı kültür öğrendi. Mekke'de cahiliye kültürü, Badiye'de süt annesi Halime'nin yanında Mekke'de cahiliye kültürü, Badiye'de bedevi kültürü, Medine'de şehir kültürü. Bir aydan ne çıkar demeyin sakın ha. Çıkar. Çıktığını Allah Resulü söylüyor. Medine'de bir ay kalmakla bir ay insanın şahsiyetini etki eder mi? Ediyor. Çünkü ötesi de var. Siz Efendimizin Medine ile bağını sadece hicretten sonra başladığını mı düşünüyorsunuz? Hayır. 6 yaşında Medine'ye gidiyor Allah Resulü. Öncesi de var. 100 sene önce dede Haşim Medine'de evleniyor. Haşim Allah Resulü'nün dedesi Abdülmuttalib'in babası. Büyük bir tüccar. Asıl ismi Amr İbni Abdümenaf. Niye Haşim ismini alıyor? Büyük bir idareci ve bir sene Mekke'de bir kıtlık oluyor. Kıtlık olunca Suriye'den ekmek ve et getiriyor. Ekmekleri ete doğrayıp fakirlere dağıtıyor. Ekmeklerin ete doğranması ona Haşim lakabını kazandırtıyor. Bu Haşim Kur'an'ın Kureyş suresinde geçen yaz ve kış seferlerini başlatan ilk Mekkelidir. Böyle büyük bir tüccar, böyle büyük bir idareci. Ve bu zat yine ticari bir sefer için Medine'ye gitmiş. Daha Allah Resulü'nün gelmesine 100 yılın üzerinde bir zaman var. Pazarda alacağını almış, satacağını satmış. Tam pazardan ayrılacakken Selma isimli bir hanımı görmüş. Medineli. Beni Neccar'dan. Beni Neccar'ın ismini Allah Resulü Medine'ye hicret ettikten sonra yıllar yılı defaatle duyacağız. Aşık olmuş, evlenmiş. Hanım Selma hamile kalmış. Haşim de ticari seferini tamamlamak için Medine'den Gazze'ye doğru, Filistin'e doğru yola çıkmış. Takdir-i ilahi bu ya, Gazze'de hastalanıp vefat etmiş. Bugün Gazze'nin bir ismi de Gazze-tu Haşim'dir. Haşim'in Gazze'si. Çünkü kabri halen Gazze'dedir. Selma aylar sonra babasız olarak oğlunu doğurmuş. Doğurduğu zaman bir de bakmış ki saçlarında biraz beyazlık var. Beyazlık olduğu için beyazlık anlamına gelen Şeybe ismini oğluna koymuş. Şeybe 8 yaşına kadar Medine'de kalmış. Amcası Muttalip yeğenini yanına getirmek için Medine'ye gelmiş. Almış Şeybe'yi terekesine, Mekke'ye doğru gelmiş. Bu olayı bilmeyen insanlar, Mekkeliler, Muttalib'in kendine yeni bir köle aldığını zannetmişler ve orada arkada bulunan Şeybe'ye Abdülmuttalib demişler. Kim Abdülmuttalib? Allah Resulü'nün dedesi. Bakın, Efendimizin Medine ile bağlantısına bakın. 100 yıl öncesinden bir şey söyledim. Daha da ötesi var. Dede geliyor, büyüyor, Mekke'nin idarecisi oluyor. Sonra 10 tane oğlu oluyor bir duanın eseri. En küçük oğlu Abdullah'ı Amine ile evlendiriyor. Tarih tekerrür ediyor. Bu sefer Amine validemiz hamile iken Abdullah ticari bir maksat ve Medine'de bulunan dayılarını ziyaret etmek için Medine'ye gidiyor. Takdir-i ilahi bu ya. O da Medine'de rahatsızlanıp vefat ediyor. Nerededir kabri biliyor musunuz dostlar? Abdullah'ın, Efendimizin babası. Mescid-i Nebevi'nin içinde. Yoktur o zaman ne mescid, ne ravza, ne de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu an meskun olduğu yer. Ama dedik ya onlar ısmarlama insanlar. Allah adeta Abdullah'ı ileride Mescid-i Nebevi olacak o mekanda meskun ediyor. Sen bekle, senin sulbünden gelecek olan Muhammed yanına konuk olacak diyor. Yıllar sonra Allah Resulü gidiyor orada vefat ediyor. Bakın Medine ile Allah Resulü'nün bağlarına bakın dostlar. Ve Allah Resulü bir aylık Medine'deki serüveni yıllar sonra sahabeye anlatınca o günleri okurcasına anlatıyor. Bir kısım sahabiyle birlikte Beni Adi mahallesinde gezerken şöyle diyor yanındakilere. Şu gölü görüyor musunuz? Evet ya Resulallah. O göl benim yüzmeyi öğrendiğim göldür diyor. Şu ağacı görüyor musunuz? Evet ya Resulallah. Ben 6 yaşında dayızadelerimi ziyaret için Medine'ye geldiğim zaman o ağacın altında Enise isimli bir kız çocuğuyla oynuyordum diyor. Hatırlıyor Allah Resulü. Unutmuyor. Ve Medine'nin ta o günden Allah Resulü'nün defterinde etkileri var. 5 ayrı ev, 3 farklı kültür dedik. Peki özel bir nesil mi bu nesil? Evet özel. Ayrıcalıklı bir nesil. Ismarlama bir nesil. Keşke imkan olsa da o babaları size bir anlatabilsem. Kusay'ı anlatsam mesela. Darun Nedve'yi kuruşunu anlatsam. Haşim'i anlatsam. Abdülmuttalib'i anlatsam. Öncesinde Abdümenaf'ı anlatsam. Ayrıcalıklı. Peki bu ayrıcalık sadece Allah Resulüne mi yoksa tüm Kureyş'e mi? Çünkü Kureyş o gün için 10 ya da 16 alt başlıklarını da sayarsak kabileden oluşuyor. Beni Adi var, Beni Abdudar var, Beni Nefel var, Beni Mahzum var, Beni Ümeyye var, Beni Haşim var, var da var. Bir ayrıcalık varsa Kureyş'in hepsinde bir ayrıcalık olması gerekiyor. Evet, Kureyş'in hepsinde diğer Araplara göre bir ayrıcalık var. Ama özellikle de Beni Haşim'de diğer Kureyş kabilelerine karşı da bir ayrıcalık var. Peki itiraz edin burada ve şöyle bir soru sorun bana. Aynı soydan geliyorsa eğer 5. 6. baba mesela Beni Ümeyye ile Beni Haşim'in birleşmesi. 6. 7. baba mesela Beni Mahzum ile Beni Haşim'in birleşmesi. Aynı soydan geliyorlarsa eğer Beni Haşim'in diğer kabilelere nasıl bir üstünlüğü var? Bir üstünlük var dostlar. Nerede o üstünlük biliyor musunuz? Ninelerde. Babalar aynı. Ama Allah Resulü'nün nineleri, baba anneleri özeldir özel. Ve bu özelliği bize aktarır. Hicretin 245. yılında vefat eden Muhammed İbni Habib isimli, meşhur ismiyle İbni Habib olan o muhteşem İslam alimi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Bir eser yazar bize. Ummu Hatun Nebi isimli. Efendimizin Adnan'dan başlayarak Abdülmuttalib'e kadar gelen 20 tane baba annesini anlatır. 20 tane baba annesinde öyle farklı şeyler yakalarız ki biz. Şunu yakalarız. Allah Resulü'nün baba anneleri arasında Babilli var, Iraklı, Mezopotamyalı. Arapların birçok kabilesinden olan anne var. Mısırlı var ve Grekli var, Yunanlı var. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah Resulü dünyanın tüm ırklarıyla hemşeridir. Bu demektir. Dünya ile hemşeri olan bir peygamber ile karşı karşıyayız. Bazı siyasetçiler vardır. Oy kapmak için nereye gitseler benim annem ninem buralıdır derler. Kalksa Allah Resulü dünyayı dolaşsa, Babil'e gitse ey hemşerilerim dese hilaf yok o sözde. Mezopotamya'ya gelse aynı sözü söylese hilaf yok o sözde. Yunanistan'a gitse aynı sözü söylese hilaf yok. Böyle bir zenginlik işte Allah Resulü'nün şahsiyetinde var. Böyle olduğu için de ne coğrafyanın ve iklimin ne de irsiyetin Allah Resulü'nün şahsiyetinde olumsuz bir etkisini göremiyoruz. Onun için en kamil beşer oluyor o ve onun yetiştirdiği güzide insanlar. Rabbim o kamil insanları hakkıyla anlamayı bizlere nasip eylesin. Diğer üç maddeyi sonraki derslere havale edeyim. Rabbimden niyazım hak ve hakikati konuştursun. Hak ve hakikatin talipleri eylesin. Ve sözleri meclislerimizde bırakmayıp hayatlarımıza taşıtsın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane. Enilhamdülillahi Rabbil alemin.